บทที่18ตามดูจิตและภาคไปด้วย กำลังเริ่มฝึกดูจิตอยู่ครับเมื่อจิตถูกกระทบจนเกิดภาวะต่างๆก็เฝ้าสังเกตและวินิจฉัยคอยภาคบอกกับจิตตัวเองว่าอันนี้เป็นราคะอันนี้เป็นโทสะอันนี้เป็นฟุ้งซ่านอยากทราบว่าการตามรู้ตามดูจิตแล้วภาคไปด้วยแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ ที่จริงในเบื้องต้นที่หัดนั้นจิตมันอดภาคไม่ได้หรอกครับแม้ไม่จงใจจะคิดจะภาคมันก็อดวินิจฉัยไม่ได้ว่าสิ่งนี้ชื่อนี้เมื่อรู้สิ่งนี้แล้วควรทำอย่างนี้อย่างนี้เพียงแต่เราควรทราบไว้ว่าความรู้ที่เกิดจากการภาคและการสรุปประเด็นไม่ใช่จุดมุ่งหมายที่เราปฏิบัติเพราะสิ่งที่ได้คือองค์ความรู้ซึ่งมาถึงจุดหนึ่งมันจะกลายเป็นสัญญาคอยรบกวนการปฏิบัติในขั้นละเอียดเมื่อปฏิบัติชำนิชำนาญไปเราจะเห็นเพียงสภาวะที่เกิดแล้วก็ดับจิตไม่สนใจภาคเพราะการภาคนั้นเป็นการทำงานของจิตเป็นภาระเป็นทุกข์ยืดยาวออกไปอีกถึงจุดที่รู้สักว่ารู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏนั้นบางคราวเราจะเกิดความลังเลใจขึ้นมาเพราะเกรงว่าจะสรุปความรู้ไม่ได้หรือกลัวว่าจิตจะไม่มีองค์ความรู้นั่นเองอันนี้เป็นธรรมชาติของปัญญาชนทั้งหลายผมเองบางทีก็เป็นอย่างนั้นที่จริงเราปฏิบัติไม่ใช่เพื่อเอาความรู้แต่ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของจิตโดยจิตมีปัญญาไม่ประยึดอารมณ์ที่กำลังปรากฏไม่ใช่โดยเรามีความรู้16 กรกฎาคม 2542